بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8، جہادی مزاج۔ جہاد کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت آپ نے سمجھ لی، اور جہاد کے اعلیٰ مقاصد بھی آپ نے معلوم کر لیے۔ چنانچہ اب عملی جہاد کے لیے کمر کس لیجئے، مگر کوشش کیجئے کہ آپ کا جہاد محض شرکت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ جہاد کا حق ادا کیجئے، اور ایسے پرزور طریقے سے ادا کیجئے کہ آپ جہاد کی اور جہاد آپ کی پہچان بن جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ جہاد کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں گے اور پھر بھرپور طریقے سے جہاد کی تیاری کریں گے۔ آج کے درس میں جہاد کی تیاری کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ وہ اہم موضوع ہے جس پر بے شمار کتابیں اور رسالے لکھے جا چکے ہیں اور ابھی تک لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے امت مسلمہ ان کتابوں اور رسالوں سے خوب استفادہ کرے۔ اس مختصر سے درس میں تو ہماری صرف یہ کوشش ہے کہ مجاہدین میں خصوصاً اور مسلمانوں میں عموماً جہاد کی خوب خوب تیاری کا ذوق پیدا ہو، اور وہ موجودہ زمانے کے جہاد کے تقاضوں کو سمجھیں اور جہاد کی تیاری سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ قرآن مجید نے اسی لیے جہاد کی تیاری کی ترغیب دیتے وقت اس موضوع کو کھلا رکھا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو قیامت تک اس موضوع پر رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ مسئلہ دلائل کا نہیں بلکہ ضرورت محسوس کرنے اور مزاج بنانے کا ہے، کیونکہ دلائل تو اس موضوع پر بے شمار ہیں، مگر ان کو پڑھ کر اور سن کر جب تک اپنا مزاج نہ بنایا جائے، اس وقت تک یہ دلائل محض کتابوں کی زینت ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام نے نہایت تاکید کے ساتھ جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور جہاد کی تیاری کئی قسم کی ہے۔ چنانچہ ایک مجاہد کو فکری، ذہنی اور جسمانی طور پر جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہر وقت ان تین طرح کی تیاریوں میں لگے رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر جہاد کی تیاری کا سامان موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج جہادی ہو۔ جہادی مزاج کا آدمی جب بلی کو چوہے پر چپٹتے دیکھتا ہے تو وہ اس سے جہادی سبق حاصل کرتا ہے، اسی طرح جب وہ موچی سے جوتا بنوانے جاتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے کہ موچی کس طرح جوتا سی رہا ہے، چنانچہ وہ اپنے ذہن میں سب کچھ بٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاد میں اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ حجام اور قصائی کے ہاں سے بھی وہ سب کچھ سیکھتا ہے جس کی ایک مجاہد کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر اس کے محلے میں کسی انجینئر کا گھر ہے تو وہ وقت نکال کر اس سے کمپاس کا استعمال اور دیگر ضروری اشیاء سیکھ لیتا ہے۔ اگر پڑوس میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں تو وہ دوران سفر کام آنے والی ادویات کے بارے میں کھڑے بیٹھے معلومات لیتا رہتا ہے۔ قرآن لوگوں میں کچھ لوگ لاٹھی خنجر کے ماہر ہوتے ہیں۔ جہادی مزاج والا آدمی ان بزرگوں سے قصے سننے کی بجائے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ عام دیہاتوں اور شہروں میں کچھ سیدھے سادے لوگ آسمانی ستاروں سے راستے کا اندازہ لگانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کی ایک مجاہد کو اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جب کچھ دن کے لیے گھر جائیں تو فضول بیٹھنے کی بجائے ان لوگوں سے استفادہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ گھوڑے سدھانے میں ماہر ہوتے ہیں، ان سے مختصر ملاقاتوں میں اس جہادی فن کی باریکیاں سیکھ لیں۔ جب بھی کہیں جانا ہو، بلا ضرورت گاڑی وغیرہ پر سوار نہ ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں۔ جب گھر میں کوئی جانور یا مرغی وغیرہ ذبح کرنی ہو تو خود یہ کام کرنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس چیز کا جہاد سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی جہاد کی تیاری کرتے رہیں، مثلاً عورتوں سے سلائی اور روٹی سالن پکانے کا طریقہ سیکھنا، ایک تختہ لگا کر اس پر چاقو زنی کی مشق کرنا، زمین کھودنے اور مورچہ بنانے کی تمرین کرنا، رسے کے ذریعے چھت پر چڑھنے کی مشق کرتے رہنا، آگ جلانے کے مختلف طریقے آزمانا، دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنا، روزانہ جہاد کے موضوع پر تقریریں سننا، کچھ آیات و احادیث کا مطالعہ کر کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا، دنیا کے نقشے، اسلامی ممالک کے نقشے، جغرافیے اور تاریخ کو سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرنا، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جہادی تحریکوں پر غور کرنا اور اپنے گھر والوں کو جہاد کے بارے میں بتلانا، مجاہدین کے واقعات سنانا۔ اسی طرح ایک مجاہد کو ہر طرح کے آلات حرب، آلات نشریات، خصوصاً ریکارڈنگ اور مواصلات وغیرہ کے آلات پر دسترس ہونی چاہیے، اور ہو سکے تو کمپیوٹر بھی سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے اندر مسلسل کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور فضول مجالس سے بچنا چاہیے۔ ایک جہادی مزاج رکھنے والے مجاہد کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کم سے کم بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرے گا اور صرف ضرورت کے وقت بولے گا۔ یہ وہ عادت ہے کہ اگر مجاہد نے اسے اختیار نہ کیا اور اپنی زبان کو کم بولنے اور ضرورت کے وقت بولنے کا عادی نہ بنایا تو وہ جہاد کی بلندیوں کو نہیں پا سکے گا۔ بعض اوقات تو وہ جہاد اور مجاہدین کے لیے مضر بن جائے گا۔ ایک مجاہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ صلاحیتوں کا حریص ہو اور اپنے اندر ہر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اسے جہاد میں کام آ سکتی ہو۔ ہم نے اوپر اس کی ادنا سی مثالیں ذکر کر دی ہیں اور اصل مثالوں کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جس شخص کو جہادی مزاج نصیب ہو گیا وہ خود ان باتوں کو سمجھ لے گا۔ عزیز مجاہد دوستو، آج کی جنگ بہت پیچیدہ ہے۔ ہمارا دشمن اگرچہ بزدل ہے مگر مکار ہے۔ دنیا کفر اسلحے اور ساز و سامان سے لیس ہے، جبکہ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور لڑنے والے افراد کی بھی۔ ہمارے پاس اسباب بھی تھوڑے ہیں اور آلات بھی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مجاہد کے سینے میں مضبوط ایمان اور مضبوط دل ہونا چاہیے، اور اس کی فکر آسمانوں سے بلند ہونی چاہیے۔ اس کے اندر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط حوصلہ اور کردار ہونا چاہیے، اور اسے ہر طرح کی جہادی صلاحیتوں سے مالا مال اور تقوی کے نور سے منور ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سب مجاہدین کو صحیح جہادی ذوق عطا فرمائے، تب ان کی الغار کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا۔